program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 marca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraiński prezydent potępił ostrzelanie polskiego konsulatu w Łucku. Połowa mieszkańców Wielkiej Brytanii cieszy się, że dziś rozpoczyna się formalne wychodzenie ich kraju z Unii Europejskiej. Prokuratura w Paryżu wysunęła zarzuty pod adresem Penelope Fillon, żony kandydata republikańskiej prawicy w zbliżających się wyborach na prezydenta Francji. To nie jest coś, nad czym można przejść do porządku dziennego. To wymaga zdecydowanej interwencji, mówi prezydent Andrzej Duda na temat ataku na konsulat w Łucku. Z kolei ukraiński prezydent potępił ostrzelanie konsulatu. W nocy nieznani sprawcy ostrzelali polską placówkę konsularną, prawdopodobnie z użyciem miotacza granatników. Uszkodzony jest dach konsulatu. Eksplozja uszkodziła też sufity wewnątrz budynku. Petro Poroszenko napisał na swojej stronie internetowej, że zdecydowanie potępia ostrzał polskiego konsulatu generalnego w Łucku. Ukraiński prezydent poinformował, że polecił użycie wszelkich starań w celu wyjaśnienia incydentu i znalezienia winnych. Petro Poroszenko polecił też wzmocnienie ochrony wszystkich placówek dyplomatycznych i konsularnych na Ukrainie. Do incydentu odniosła się również ukraińska wicepremier Iwanna Kłympusz-Cyntsadze. Jak oceniła, ostrzelanie konsulatu w Łucku to prowokacja i akt terroryzmu, poprzez który trzecia strona chce pokłócić Ukraińców i Polaków. Wcześniej incydent potępił szef ukraińskiego MSZ Pawło Klimkin. W wyniku ostrzału konsulatu w Łucku nikt nie ucierpiał. Uszkodzony został dach budynku. Widnieje w nim kilkudziesięciocentymetrowy otwór. Odłamki pocisku uszkodziły też jedno z okien i sufity w konsulacie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Rządowa limuzyna, którą jechał wiceminister obrony Bartosz Kownacki, miała stłuczkę w Warszawie. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulicy Wioślarskiej i Ludnej. Nikomu nic się nie stało, a samochód ma rozbity bok. 50% pytanych mieszkańców Wielkiej Brytanii cieszy się, że dziś rozpoczyna się formalne wychodzenie ich kraju z Unii Europejskiej. 36% jest niezadowolonych. Takie wyniki przynoszą badania przeprowadzone przez telewizję Sky News. Na wschodzie proeuropejskiego Londynu nie trudno usłyszeć głosy takie jak ten Kevina. Jestem bardzo niezadowolony. Głosowałem przeciwko Brexitowi. To błąd. Będziemy mieli problem ze sprowadzaniem ludzi do pracy. Stracimy finansowo. Jako kraj będziemy mieli podgórkę. Ale już James trzęsienia ziemi się nie spodziewa. Nie martwię się. Wszyscy za bardzo przejmują się polityką, ale to biznes napędza w tych ciężkich czasach państwa. Wielka Brytania wyjdzie na tym dobrze. Tak sądzę. A co z przybyszami? W znajdującym się nieopodal centrum handlowym pracuje wielu imigrantów, choćby Chiara z Włoch, dla której Brexit oznacza ważną decyzję. Nie obawiam się, żyją tu od 5 lat, nic mi nie zrobią, ale i tak wyjeżdżam, bo nie chcę być w kraju, który mnie nie chce. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to za 2 lata brytyjscy mieszkańcy wschodniego Londynu nie będą już euroobywatelami. Z londyńskiego Stratford dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Prokuratura w Paryżu wysunęła zarzuty pod adresem Penelope Fillon, żony kandydata republikańskiej prawicy w wyborach prezydenta Francji. Zarzuty dotyczą wynagrodzeń z finansów publicznych za rzekomo wykonane prace. W 2 tygodnie po swoim mężu Penelope Fillon przez kilka godzin odpowiadała na pytania trójki sędziów zajmujących się sprawami gospodarczymi i finansowymi. Postawili oni żonie François Fillona zarzuty oszustwa i przywłaszczania dóbr publicznych. Miałaby ona w latach 1988-2013 otrzymać wynagrodzenie w wysokości 800 tysięcy euro za prace związane z funkcją sekretarki parlamentarnej męża. Zarzuca się jej, że nigdy nie miała legitymacji uprawniającej do wejścia do Zgromadzenia Narodowego. Jej mąż utrzymuje, iż obowiązki Penelope były związane z lokalnymi zajęciami w miejscu, gdzie pełnił stanowisko deputowanego. Żona François Fillona z pochodzenia Walijka w wywiadzie dla prasy brytyjskiej mówiła wcześniej, iż nie wykonuje żadnych prac na rzecz męża. Później utrzymywała, że jej słowa zostały przekręcone. François Fillon według sondaży nie ma szans na wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich, w której mają się znaleźć liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen i socjaldemokratyczny liberał Emmanuel Macron. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 3 miliony gospodarstw domowych w Polsce są poza zasięgiem sieci szerokopasmowej. O takich szacunkach mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Piotr Woźny. Jest jednym z uczestników zorganizowanej w Warszawie konferencji sieci szerokopasmowe. Celem realizowanego programu Polska Cyfrowa jest doprowadzenie szerokopasmowego internetu przynajmniej do szkół. Podzieliliśmy Polskę na 79 obszarów konkursowych. Wprowadziliśmy jeden niezwykle bardzo ważny wymóg. Możesz wybierać gospodarstwa domowe, które podłączysz, ale musisz podłączyć wszystkie szkoły, które znajdują się na terenie obszaru konkursowego. Włożyliśmy szkoły na sztandar programu operacyjnego Polska Cyfrowa, ponieważ działamy w warunkach ograniczonego budżetu. Na wszystko nam środków nie starczy, ale na to, żeby doprowadzić szerokopasmowe dostępy do 19,5 tysiąca placówek oświatowych w Polsce, na to powinniśmy znaleźć pieniądze. Na realizację programu operacyjnego Polska Cyfrowa Unia Europejska przeznaczyła 1 000 000 000 euro. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Najpierw słońce, potem chmury i deszcz. Tak dziś może wyglądać pogoda w całej Polsce. Burze w Wielkopolsce, na Kujawach, ziemi łódzkiej, Mazowszu, Górnym Śląsku, Małopolsce i na Kielecczyźnie. 9 stopni na północy, 16 w centrum i 19 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A podróż? O jakiej podróży marzysz? O takiej z tobą. Bezkresna droga, zachodzące słońce i kilometry cudownych chwil. Warto mieć marzenia. Jeszcze lepiej je spełniać. Wybierz teraz Volkswagena z nowego rocznika 2017. Bo w cenie wybranego modelu otrzymasz wymarzone wyposażenie dodatkowe i 2-letnią ochronę pogwarancyjną. W ten sposób zyskujesz nawet do 10 tysięcy złotych. Szczegóły na Volkswagen.pl. Twój Volkswagen na miarę marzeń. Volkswagen. Kiedyś myślałem, że innowacje to raczej loty w kosmos, drony i tak dalej. A później okazało się, że innowacje mogą być bardziej przyziemne. Bo na przykład dzięki funduszom na innowacje moja firma wprowadziła na rynek dywaniki samochodowe dla alergików. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Crux Christi Salva Nos. Nowy utwór Szymona Godzięby Trytka, skomponowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca Kompozytor Rezydent, zabrzmi w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wśród wykonawców Jan Jakub Monowit, Piotr Kwinta oraz chór Polskiego Radia. Całość pod dyrekcją Szymona Wyżykowskiego. Niedziela, 2 kwietnia, godzina 17. Zapraszają Fundacja Sonoris i program drugi. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Skłonność do infekcji intymnych i podrażnień. Proszę zmienić swój środek do higieny intymnej na Iladian. Żel kosmetyczny Iladian nie tylko myje i pielęgnuje, ale też działa przeciwbakteryjnie, ochronnie i nawilżająco. Iladian. Higiena i ochrona. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 1:00. Józefa Kruszewska, Dariusz Pieruk, Artur Andrus, Tomasz Żonda. Witamy. Do godziny 14 w Trójce za chwilę powtórka z rozrywki, potem muzyczna pocztałka. W związku z tym już w tej chwili czekamy na Państwa zamówienia telefoniczne i mailowe. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. A za chwilę Artur Andrus, już oficjalnie witam Pana. Dzień dobry, oficjalnie. Już przygotowany, spakowany na pakę? Tak, tak, bo przegląd kabaretów Paka rozpoczyna się w tym tygodniu w Krakowie. W piątek będziemy stamtąd nadawać Akademię Rozrywki po 13, także zapraszam. Zapraszamy serdecznie. A teraz zapraszamy na powtórkę. Dzisiaj monotematyczna powtórka z rozrywki, powtórka mieszkaniowa. Zaczął się sezon różnych promocji mieszkaniowych, typu kup 3 garaże, a piekarnik gazowy dostaniesz gratis. I pomyślałem sobie, że dzisiaj przypomnimy Państwu różne utwory satyryczne, około satyryczne, dotyczące mieszkań. Zaczniemy od takich utworów bardzo historycznych, bo najpierw będzie Karolkowa, to jest skecz kabaretu Dudek. Wystąpią Wiesław Gołas i Wiesław Michnikowski, a zapowie ten skecz Edward Dziewoński, szef kabaretu Dudek. Później Jak słodko mieć własne mieszkanko, zaśpiewają panowie Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. A w drugiej części powtórki z rozrywki współcześniejsze zderzenia z kupowaniem mieszkania. Kaczka pchnięta nożem w skeczu Mieszkanie i kabaret Obustronni ludzie w skeczu Atrakcyjne, luksusowe od zaraz. Jeszcze pomiędzy tymi skeczami usłyszą Państwo piosenkę Grupy pod budą. Andrzej Sikorowski zaśpiewa o tym, jak to Majka ogląda mieszkanie. No to miłych mieszkań Państwu życzymy, miłych zakupów mieszkań i proszę korzystać z takich promocji. Piekarnik gazowy jak najbardziej. Skecz z naszego pierwszego programu 965 właściwie nie uległ zmianie poza pewnymi zmianami nazw ulic. No i wtedy mieszkania dawali. Nie jestem pewien, czy dziś nie dają. Dwa wieśki. Chodzi pan mnie już od tygodnia. Tak nie można. Rzuci okiem na to, choć na to podanko. Bardzo proszę.

aż sen nie zaczyna ci być. I wtedy zdejmujesz kamaszki, bo bez nich najmilej jest śnić. I płyniesz nad miastem w tapczana gondoli i widzisz, jak miasto twe lśni. Milionem światelek w milionie pokoi i twoim światelkiem wśród nich. Milionem światelek w milionie pokoi i twoim światelkiem wśród nich. Proszę, proszę, please, please. Dzień dobry, my z żoną z ogłoszenia, czy możemy obejrzeć mieszkanie? A tak, oczywiście, of course. Proszę ściągnąć buty i zapraszam do środka. Dziękujemy. Zanim wypuścimy się z przedpokoju, chciałbym, żebyśmy coś ustalili. Mhm, mianowicie? Mianowicie, Wiedzą państwo, jak trudno dziś kupić mieszkanie i jakie są astronautyczne ceny today? Tak, dlatego nas zainteresowała ta oferta. 7000 za metr. Ile, sorry? Z kiedy to ogłoszenie? Z wczorajszego kuriera porannego. A nie, proszę państwa, to już w kurierze wieczornym było 7,5. Ojejku, tyle? Tak, tylko tyle. To co, decydują się państwo or not? Bo ja wylatuję na Heathrow lada dzień. Ale czy najpierw możemy oglądnąć mieszkanie? Nie, to nie jest konieczne. Zresztą do umowy będą dołączone de fotos. Czy ja wiem, no i co myślisz, Aniu? Słuchaj, ja muszę oglądać pomieszczenia, nie kupuję w ciemno. Ale Anka, 7,5 to i tak jest dobra cena. Przepraszam, że się wtrącę, niestety minęła 14 i teraz to już jest tylko 8000 za metr. Nie no, Anka, widzisz co narobiłaś? Proszę pana, my byśmy z żoną wstępnie bardzo chcieli kupić to mieszkanie. Tylko ile by pan mógł zejść z ceny? Anka. Przyznam w miarę szczerze, że polubiłem państwa so much. I mógłbym spuścić, powiedzmy, na... Ile bym tak mógł spuścić, żeby tak wyjść na swoje i nie stracić? Na 8000. Jak to? Przecież już było 8. Exactly. Było 10 minut temu. Dobrze, Krzysiek. Kupujmy to mieszkanie. Anka, poczekaj. Jasne. Pani ma rację. Ja mam już przygotowaną umówkę. Tu się państwo parafują i happy end. A możemy najpierw przeczytać umowę? Generalnie można, ale mówiąc szczerze, to znowu zabierze z pół godziny i rozumieją państwo. Podpisujemy. O, i to jest męska decyzja. Teraz moja parafa. Najważniejsza zresztą na tym papierku. I cóż, gratuluję państwu. A, nareszcie, wie pan, ze 2 lata szukaliśmy odpowiedniego mieszkania. A, czyli się państwu nie śpieszy. I bardzo dobrze, bo jak państwo nie przeczytali na stronie 11 niniejszej umowy, w paragrafie 6, sprzedający zobowiązany jest opuścić lokal przed upływem 24 miesięcy. Co? Mamy czekać jeszcze 2 lata? Yes, ale proszę się nie przejmować, bo zgodnie z punktem 2 paragrafu 6, przez cały ten okres mają państwo pierwszeństwo, żeby dokupić wyłączoną z umowy kuchnię i łazienkę. W drewnianym aeroplanie krążymy nad mieszkaniem. Uwaga drzwi, uwaga drzwi. Pod nami łąka podłogi i stare, wytarte progi. Pod jednym mysz spokojnie śpi. Nad kuchnią chmura niebieska, tu naszej mamy królestwo. Kraina zup, kraina ciast. A mama z głową w tej chmurze z muchami walczy i z kurzem. Od tylu lat, od tylu lat. Pogodę mamy wspaniałą, kłopoty zostały na dole. Choć radio znowu podało, że rośnie konflikt pokoleń. Pogodę mamy wspaniałą, kłopoty zostały na dole. Choć radio znowu podało, że rośnie konflikt pokoleń. A teraz kurs na łazienkę, nad morze nasze maleńkie. Szamponów mgle, szamponów mgle. Patrz w kącie pralka nadęta, z Za chwilę wojnę rozpęta, o wolny dzień powoli trzeba lądować, zabawki wszystkie pochować. Szuflady trzy i tylko, nie wiem, córeczko, kto tutaj myśli jak dziecko, czy ja, czy ty, czy ja, czy ty. Pogodę mamy wspaniałą, kłopoty zostały na dole, choć radio znowu podało, że rośnie konflikt pokoleń. Pogodę mamy wspaniałą, kłopoty zostały na dole, choć radio znowu podało, że rośnie konflikt pokoleń. Pogodę mamy wspaniałą, kłopoty zostały na dole, choć radio znowu podało, że rośnie konflikt pokoleń. Więc w tym mieszkaniu właściciele nie mieszkają od czerwca. Drzwi Gerda z podwójnym zabezpieczeniem i wygłuszeniem masą wojłokowo-selenową. Konstrukcja lekka, nośna i niezwykle trwała. A wyglądają jak zwyczajne drewniane drzwi. A proszę nie ulegać złudnemu wrażeniu. Prawie każda stacja NASA wyposażona jest w tego typu drzwi. Nawet deszcz meteorytów nie da im rady. Przedpokój, przestronny, wyposażony w niezwykle pojemny pawlacz, mieści się w nim dokładnie 17,5 wiadra. Nie mamy tyle wiader. Ale to daje pewne wyobrażenie. Często pokazuję mieszkania ludziom ze wsi. W pewnym momencie przyswoiłam sobie tę waszą jednostkę miary przestrzennej. Mieszkanie jest po generalnym remoncie. Warto wiedzieć, że budynek stoi na jednym z niewielu ostańców granitowych w Warszawie. Karol? Znakomita konstrukcja typu rama H czyni z tego budynku prawdziwą twierdzę. Odezwiesz się? A ujawnione niedawno dokumenty wskazują, że ten budynek miał służyć Sowietom jako wyrzutnia rakiet. Zmęczony jesteś? Co jest? Tak. O czym myślisz? Myślę, że pani mąż zapatrzył mi się w dekolt. Cóż, hojnie jestem obdarzona przez naturę. W istocie, ale nie o tym myślałem. Czyżby? Niejednego klienta uwiodłam w pustym mieszkaniu. Ja nieruchomości sprzedaję całą sobą. Widok z okien godny jest mistrzów pędzla. Odnowiona łazienka i ubikacja kafelki mają na odwrocie znaki rodowe Potockich. Konkludując, kto tu zamieszka, będzie co dzień skakać z radości. A ta legitymacja coś pani mówi? Jesteście... Obywatelska Komisja do Ścigania Kłamstw Agentów Nieruchomości. Dzielnica Ursynów. O, błagam, miejcie litość! A ty ją miałaś? Drewniane drzwi w stacjach NASA. Granitowy ostaniec. Twierdza zbudowana w technice Ramacha. Proszę was, to są niewinne kłamstewka. Przecież nikt nie bierze tego na serio. Jak obietnic przedwyborczych. Wytłumaczysz to w sądzie. Masz prawo milczeć. Ale dawałam ludziom nadzieję. Pokazywałam świat lepszym. To takie złe. Jakoś nie wzrusza mnie ta mowa. Może jestem ze wsi. A może spadło ci na głowę wiadro z pawlacza? O nie! No. Muzyczna poczta UKF. Powtórka z rozrywki powróci jutro, a już teraz Państwa propozycje do godziny 14. Propozycje muzyczne. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Czekamy na maile, czekamy na telefony. A rozpoczynamy od prośby pana Janusza z Myśliborza. Ta piosenka czeka w kolejce już od paru dni, ale pan Janusz konsekwentnie prosi o nią dość często. Midnight Blue i grupa Electric Light Orchestra. Much more than I can say, and I see you in midnight blue. I see you crying now. You found a light of pain. Midnight Blue i grupa Electric Light Orchestra. To był rok 1979 i płyta Discovery. Z tego okrążka m.in. pochodziło nagranie Last Train to London. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Ja chciałbym zamówić utwór do muzycznej poczty UKF. Gary Moore'a, Paryżankę, z dedykacją dla Joli z Warszawy od Darka. knew I could write paragraphs about my own residence. Muzycznej poczcie UKF, Tin Lizzy i Gary Moore. 22 i 7/3, klub UKF, małpa.polskie.radio.pl. Kolejne zamówienie to będzie piosenka, której razem posłuchają Adam i Maggie. George Michael. Father Figure to był George Michael, 22 i 7 trójek. Chciałbym zamówić utwór Iggy Pop Passenger. Chciałbym zamówić ten utwór, bardzo lubimy ten utwór słuchać z żoną. Ride and ride and ride and ride. To był Iggy Pop, a za chwilę utwór, który przed laty znali właściwie wszyscy. Pani Ewa bardzo ładnie o nim pisze. Poproszę o piosenkę Zaproście mnie do stołu. Ten utwór tak wspaniale uspokaja. Ostatnio potrzebuje dużo spokoju i wyciszenia. Dziękuję i pozdrawiam, życząc wszystkim relaksu, oddechu i dystansu. Elżbieta Wojnowska. Pasażer, pasażer. Elżbieta Wojnowska w kompozycji Henryka Albera Zaproście mnie do stołu w 1974 roku. Ta piosenka otrzymała nagrodę na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. 22 i 7 trójek. Chciałam prosić w muzycznej poczcie o zespół Manic Street Preachers, Show Me the Wonder. Pozdrawiam. Just an invitation, a sense of belonging, a sense of inspiration. Is heaven a place where nothing ever happens? Is it too much to ask to disbelieve in everything? Muzycznej poczcie UKF Manic Street Preachers. 22,7 trójek klub UKF małpa-polski-radio.pl. Mamy niewiele czasu, a jeszcze coś tam się zmieści. Zespół Blondie dla pani Adriany w tej chwili i Heart of Glass. We'll be right back.